polskiego kurczaka tylko 3,49 za kilogram. A kawa mielona Jakobs Kronum lub Barista Editions jedynie 15,99 za opakowanie. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 12 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. Premier zapowiada zmianę kształtu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przewiercono 1000 metrów tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu. 40 przypadków wścieklizny potwierdzono na terenie Mazowsza. Po dymisji Jarosława Gowina zmieni się kształt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki dodaje, że szczegóły w tej sprawie rząd przedstawi w ciągu najbliższych dni. Premier Morawiecki zapowiedział, że będzie chciał porozmawiać z wiceministrami, którzy wywodzą się z porozumienia, a którzy wczoraj poinformowali o rezygnacji ze swoich stanowisk. Zapraszam wszystkich, którzy są w partii Porozumienie jeszcze cały czas do współpracy. Chcemy ze wszystkimi bardzo blisko współpracę nawiązać. Co do złożonych na moje ręce rezygnacji, to chcę przeprowadzić rozmowy z wiceministrami i takie decyzje zostaną podjęte, podobnie jak decyzje co do obsady samego ministerstwa i jego kształtu. Wczoraj na wniosek premiera prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W następstwie tej decyzji rezygnację złożyli wiceministrowie związani z porozumieniem. Tarcza Wyspiarka przewierciła 1000 metrów przyszłego tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu. Dziś podziemną budowę wizytowali dziennikarze. Za rok tunelem mają pojechać pierwsi kierowcy. Tak brzmi Wyspiarka układająca betonowe pierścienie tunelu. Na koncie ma ich już 538, czyli tyle, ile potrzeba, by przejechać podwodną część. Dziś maszyna znalazła się pod wyspą Wolin. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaznacza, że to symboliczny moment dla całej budowy. Osiągamy kilometr długości tunelu drążonego. Do pokonania zostało jeszcze ostatnie 480 metrów. Julita Borkowska, kierownik projektu, wyjaśnia, że ten moment musiał być poprzedzony krótkim odpoczynkiem TBM. Musimy co jakiś czas maszynę sprawdzać. Zaplanowaliśmy serwis maszyny przed wejściem pod Cieśninę Świny i zaraz przy brzegu ponownie taki serwis musiał być zrobiony. We wrześniu Wyspiarka przewierci się przez komorę odbiorczą na wyspie Wolin. W drugiej połowie przyszłego roku między dwoma brzegami Świny kursować będą już samochody. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. 40 przypadków wścieklizny potwierdzono na terenie Mazowsza. W obszarze zagrożonych jest 6 powiatów: Zwoleński, Radomski, Kozienicki, Garwoliński, Otwocki i część Mińskiego, a także dzielnice Warszawy, Wawer i Wesoła. Tymczasem wakacje sprzyjają wycieczkom do lasów, a w Polsce wektorem choroby jest lis rudy. Mazowiecki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak apeluje o ostrożność i przypomina objawy wścieklizny. Że u zwierząt dzikich to przede wszystkim to, że się nie boją ludzi. W pewnym okresie choroby mogą to być takie zachowania również świniotoku, światło wstrętu. To są takie objawy typowe dla wścieklizny. Osoby mieszkające w okolicach lasów powinny bacznie przyglądać się też zwierzętom domowym, dodaje Paweł Jakubczak. Jakieś anormalne zachowania, stany ogólnego osowienia, to wszystko powinno gdzieś tam uruchomić lampkę, że warto udać się do lekarza weterynarii. W obszarze zagrożonym wścieklizną nie mogą odbywać się polowania zbiorowe, targi zwierząt. Koty muszą być trzymane w zamknięciu, a psy na smycz albo na ogrodzonym terenie. Dzisiejsza noc dostarczy wrażeń miłośnikom astronomii. Warto zadrzeć głowę, bo na niebie będzie można podziwiać maksimum roju meteorów o nazwie Perseidy. Mieszkańcy Lublina czekają na to spektakularne zjawisko. Bardzo lubię gwiazdy, a najbardziej te spadające, bo one tak błyszczą jak spadają. Przyjdziemy na Plac Litewski, będziemy oglądać, albo na Placu Zamkowym. Oczywiście, pomyślimy o jakimś życzeniu, żeby się spełniło, to wielka tajemnica. Bardzo moje dzieci w tym roku czekają i może nam się uda, bo wyjeżdżamy akurat dzisiaj za miasto. Tam są wzgórza, na których możemy rozłożyć koce, rozłożyć się z dziećmi i będą obserwować te gwiazdy. No jest to piękne. Czekam, co roku. Taka tradycja, zawsze dziś wyjeżdżamy i spoglądamy w górę. Lubimy z mężem właśnie obserwować gwiazdy. Mi kocą i to jest no takie wyjątkowe. Aby oglądać meteory, potrzebne jest bezchmurne niebo. Im ciemniejsze, tym więcej meteorów mamy szansę zobaczyć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to raz jeszcze spójrzmy w niebo, ale tym razem to dzienne, właściwie popołudniowo-wieczorne. Dziś wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie, na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Temperatura od 21 stopni na północy i Podhalu, około 24 w centrum, do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej. Jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. No a jeżeli Państwo mają ochotę na obrazki w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19, to zapraszam. Mamy jeszcze wejściówki 22 i 7 trójek. 6 minut po godzinie 18. Olga Szućko, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazer. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Program trzeci. He's got a smile and it seems to me reminds me of child. Sheryl Crow. Zapraszamy do trójki, 13 minut po godzinie 18, 12 dzień sierpnia. Dziś mija 13 lat od historycznej wizyty Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Prezydent Polski wspólnie z przywódcami Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Estonii poleciał wtedy do Tbilisi w 5. dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny o Osetię Południową. Do dziś Gruzini są zgodni, że ta inicjatywa Lecha Kaczyńskiego powstrzymała marsz rosyjskich czołgów na stolicę kraju. W tamte gorące wojenne dni w Gruzji był nasz korespondent Maciej Jastrzębski, który przez kolejne lata aż do dziś jako specjalny wysłannik Polskiego Radia obserwuje wydarzenia na Kaukazie. Upali bomby, my ubieżali i za nami poszli wszyscy. Upadły bomby. Zaczęliśmy uciekać, a za nami inni. Uciekli do Swedecji, to taka mała wioska tuż za miastem. Ucałałem tam, a rano powiedzieli nam, że jadą czołgi, rosyjscy żołnierze. Siedliśmy w samochody i uciekliśmy aż tutaj. W 2008 roku rosyjskie regularne części okupowały część Gruzji. W 2008 roku regularne oddziały rosyjskiej armii okupowały część terytorium Gruzji. Były prezydent Gruzji Georgi Margvelashvili. Nasz sąsiedni sąsiad stworzył takie quasi enklawy na naszej terytorii. Jesteśmy w sytuacji, gdy nasz północny sąsiad tworzy na części naszego terytorium quasi enklawy. To естественно влияет i накладывает печать на весь быт нашего народа. To odciska się piętnem na życiu naszego народу. My pamiętamy, że regularne oddziały rosyjskiej armii, włączając ciężki sprzęt i samoloty, atakowały gruzińskie ziemie. I to się dzieje w Europie. Przyszli do nas rosyjscy żołnierze, a za nimi osetyjscy bandyci całkowicie ograbili wieś. Mnie zabrali tylko broń myśliwską, ale szukali też pieniędzy i złota. Moich krewnych okradli ze wszystkiego. Zabrali im telewizory, DVD, lodówkę. Siedziałem akurat przed domem, piłem wodę i odpoczywałem. Bombardowali naszą wioskę, potem weszli, strzelali i tak zostałem ranny. Jak podkreślają gruzińscy politycy i komentatorzy, doskonale rozumiał te kwestie prezydent Polski Lech Kaczyński, który zabiegał o członkostwo Gruzji w NATO, a gdy wybuchła wojna z Rosją, zaprosił do swojego samolotu przywódców Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Estonii i poleciał do zagrożonego atakami wojsk rosyjskich Tbilisi. Gruzini do dziś mówią, że Lech Kaczyński otworzył nad ich krajem parasol, który uchronił ich przed rosyjską okupacją. W gruzińskich przekazach ambasador Polski w Gruzji Mariusz Maszkiewicz wskazuje bardzo mocno kluczowe znaczenie tej wizyty prezydenta polskiego w Tbilisi 12 sierpnia. Dzięki przyjazdowi prezydentów Kaczyńskiego i jego przyjaciół Rosjanie musieli jakby samoograniczyć się w tym, co chcieli Gruzji zrobić. Gruziński dziennikarz i telewizyjny operator Levan Gulaszwili był 12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi przed budynkiem parlamentu Gruzji i relacjonował wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To była jedna z największych tragedii, jaka nas dotknęła i do dziś widać, jak wielkie piętno wojna odcisnęła na ludziach. Mijają lata, a my wciąż stoimy obok tej tak zwanej granicy, która nie istnieje. I widzimy każdego dnia, że im szybciej zbliżamy się do NATO, tym bardziej agresywnie zachowuje się Rosja. Nieustannie czekamy na kolejną prowokację. Nieustannie czekamy w napięciu, że może znowu zacznie się wojna. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zurab Abashidze. W Europie mieszkałem ponad 10 lat. Pracowałem też w Azji. I w Rosji także mieszkałem. Wiem, że Europa nie jest rajem. Ma wiele problemów. Ale wydaje mi się, że w innych miejscach jest gorzej. Jeśli mam wybierać, to dla siebie i dla moich dzieci oraz wnuków wybieram Europę. been trying to hide it, trying hard to deny it. I'm thinking about how it's gonna go down, go down. It's been a lifetime without it, trying hard not to even think about it. Jeszcze 1,5 minuty po godzinie 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, ruszyła kolejna odsłona uruchomionego w 2018 roku portalu internetowego Żołnierze Niepodległości. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprezentowało dziś wielomiesięczną pracę historyków oraz archiwistów i uruchomiło internetowe biogramy oficerów Wojska Polskiego. To opowieść o oficerach, dzięki którym nasz kraj odzyskał wolność po 123 latach zaborów, powiedział dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego Robert Andrzejczyk w trakcie uroczystej inauguracji portalu. A z współtwórcami projektu Żołnierze Niepodległości rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. 55 tysięcy nazwisk, czasem z opisem służby, czasem tylko z miejscem urodzenia, a czasem tylko z datą śmierci w bitwie. To pierwsza część portalu internetowego Żołnierze Niepodległości, która od 3 lat jest dostępna dla każdego, kto ma internet i chce zgłębiać historię. Te 55 tysięcy notek biograficznych to legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego, mówi współtwórca portalu Grzegorz Nowik, a dziś do legionistów dołączają oficerowie polskiej armii. To jest 24 tysiące notek biograficznych. etnicznych oficerów Wojska Polskiego, którzy pochodzili z różnych armii zaborczych, ale pochodzili również z armii tak egzotycznych, jak chociażby turecka, czy walczyli wcześniej w Legii Cudzoziemskiej Francuskiej, albo w wojnach burskich, czy rosyjsko-japońskiej. I ci Polacy, którzy rozsypani byli po świecie, od 18 roku wracali do odrodzonej Polski i ci, którzy byli z wykształcenia oficerami wojska, wstępowali do Wojska już Polskiego. Ten portal to jest taka trochę opowieść też o tych bezimiennych bohaterach, gdzie, bez których by się nie udały pewne wydarzenia historyczne. No oni są całkowicie imienni, proszę pani. W sensie takich nieznanych. O. To właśnie określenie nieznanych jest tutaj chyba najlepsze. To jest taka grupa, o której wiemy niewiele. No wiemy, że wodzem naczelnym był Józef Piłsudski. To przeważnie każdy Polak pamięta. Natomiast chodzi nam o to, że tak jak Józef Piłsudski przyznawał tysiące krzyży Virtuti Militari bohaterom tych wojen, to no, my jako Muzeum Józefa Piłsudskiego no, czujemy się w obowiązku, żeby pamiętać o żołnierzach marszałka. A tych nieznanych bohaterów z czeluści często zapomnianych archiwów wydobywał zespół stworzony przez świętej pamięci profesora Józefa Ciska, wielkiego miłośnika Józefa Piłsudskiego i historyka Ryża Polskiego. Jedna z jego najbliższych współpracownic, Ewa Kozłowska, nad projektem, który pierwotnie miał być tylko papierowym słownikiem legionistów polskich, pracowała wiele lat. Była to też taka praca oprócz historyczno-poszukiwawczej, detektywistyczna, bo trzeba było tych żołnierzy naprawdę wyszukiwać w wielu, wielu archiwach. Zwłaszcza, że przyjmowani do Legionów byli żołnierze ochotnicy już w czasie trwania wojny i te archiwa nie były takie kompletne. Poza tym oni byli spisywani przez archiwistów niemieckojęzycznych. Jest mnóstwo oboczności w nazwiskach. Też trzeba było tych oboczności się w jakiś sposób doszukać i połączyć je i zweryfikować. To jest pomnik dla tych legionistów, który mam nadzieję przetrwa różne burze i napory, że ten słownik zostanie wydrukowany w całości. Prace nad przygotowaniem do druku słownika legionistów polskich trwają od 2010 roku. W tym czasie historycy i archiwiści przeszukali kilkadziesiąt archiwów w całym kraju. Odbyły się setki kwerend w tej sprawie. Efekty pracy naukowców w postaci wydrukowanych tomów poznamy być może pod koniec tego roku. Część biogramów jest już gotowa do druku. Thank you. Trójka. Program trzeci. Imagine Dragons. 18:33.

jest rano. Umknął mi uwadze fakt, że Kasia ma zaborczą mamę. To była Kaśka, to była grupa O Regano. 19,5 minuty dzieli nas od godziny 19. Reportaż w Trójce. W Polsce jest już 40 oddziałów kawalerii ochotniczej. Kultywują tradycję 40 przedwojennych pułków kawalerii. Ochotnicy zakochani w wartościach kawaleryjskich mają do wypełnienia misję. Ku chwale kawalerii zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Panie pułkowniku, adiutant melduje się na rozkaz. Na co dzień jestem fizjoterapeutą. Z zawodu jestem inżynierem górniczym, pracuję w kopalni węgla kamiennego. Jestem prawnikiem. Jestem szefem firmy ochraniarskiej. Zakładamy mundury, które w 39 nosili ci, którzy gonili Polski. Szabla. Stroczona pod tybinkę, tak jak było przed wojną. Konik osiodłany, wyczyszczony. To są tego typu chwile, jak ja to zawsze mówię, poniekąd mistyczne, kiedy brzęczą te ostrogi, dzwonią te łańcuszki u mundsztuków końskich, tu koń zarży, tutaj prychnie. Prosił, żeby pan kapral wyjechał na czoło szyku. Każdy z nas swój wolny czas poświęca na to, żeby ćwiczyć, żeby poznawać historię. Ja jestem strasznym strzelcem kawalerii ochotniczej. Przychodziło mi się to w pasję. Przeważnie zamiast kolacji biorę czarną pastę, buty i w wolnej chwili wieczorem zajmuję się oficerkami. Panie rotmistrzu, rotmistrz kawalerii ochotniczej od 3 szwadronu 3 pułku Łanów Śląskich Zbigniew Kamczyk-Godowski melduje się do przeglądu. Ochotniczy ruch kawaleryjski działa już dosyć długo, dlatego że można poszukiwać inspiracji tego ruchu wśród harcerzy, którzy w latach 90. prowadzili drużyny harcerskie, nawiązujące tradycjami do oddziałów przedwojennej kawalerii. Harcerze poszukiwali weteranów, rozmawiali z nimi. Osoby często też wywodzące się z ruchu harcerskiego, ale nie tylko, postanowiły powołać oddziały ochotnicze, kawaleryjskie, które będą nawiązywały do przedwojennych pułków kawalerii. Powstała właśnie Federacja Kawalerii Ochotniczej, więc dzięki ochotnikom i ich pasji wszystkie przedwojenne 40 pułków kawalerii ma swoich odpowiedników właśnie w kawalerii ochotniczej. Rotmistrz kawalerii ochotniczej Piotr Szakacz prowadzi pododdział kawalerii ochotniczej. Pułk trzeci szmuleżerów mazowieckich, pułk trzeci szczelców konnych, 8 pułk Łanów księcia Józefa Poniatowskiego i 5 pułk Łanów Zasławski. Na czele rotmistrz Piotr Szakacz. Jeśli chodzi o nasz oddział 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich i moją historię, to w około roku 2002 miałem możliwość trenowania i rozwijania tej kawaleryjskiej pasji pod okiem dzisiejszego mentora kawalerii ochotniczej, pana rotmistrza Roberta Woronowicza, który prowadził wówczas oddział w barwach 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. I tam w Starej Miłosnej stawiałem pierwsze kroki kawaleryjskie i podjąłem decyzję, że założę własny oddział kawaleryjski i rozpoczęliśmy poszukiwania weteranów pułku. Wśród nich był m.in. pan rotmistrz Jerzy Staniszkis, autor pomnika AK. Telefon odebrał Dziarski Głos. Miał wówczas około 90 lat. Odpowiedzialność za konia, za mundur, właściwe zachowanie. To były te rzeczy, które właśnie nam weterani starali się przekazać na samym początku naszej drogi, a my dzisiaj to przekazujemy kolejnym pokoleniom. Poszanowanie dla munduru, dla tradycji, dla honoru. U mnie prywatnie zwiększyło się przywiązanie do historii, zwłaszcza tej roku 39, do świąt narodowych. Jakaś kolejna młoda osoba zobaczy, stwierdzi, że ona by też tak chciała na koni na początku z samej chęci jeździectwa, a później może się okaże, że i tej historii, tak? Do złożenia wiązanych liczy! Marsz! Koledzy, stoimy przed grobem pierwszego kawalerzysty II Rzeczypospolitej. Wieniawa to był człowiek nietuzinkowy. Przede wszystkim zasłużył się jako dowódca pierwszego pułku szwależerów. Był wielkim patriotą. Otrzymał dwukrotnie Virtuti Militari. O tym nie pamiętamy. I był wyznaczany przez marszałka Piłsudskiego do najcięższych zadań. Był jego adiutantem przez długi okres czasu. I w czasie przewrotu majowego Wieniawa był zakładnikiem na moście. Cześć jego pamięci. Szable! Dłoń! Gdyby nie ta pasja ludzi w całej Polsce, którzy naprawdę bardzo dużo czasu, energii, finansów przeznaczają na ten ruch, nie pamiętalibyśmy o wielu rocznicach, postaciach. To właśnie dzięki tym osobom jest cały czas żywe. Przyszły czasy, że zauważono tę olbrzymią wartość wychowawczą kawalerii również dla Wojska Polskiego. I tradycje wróciły do Wojska Polskiego. I najlepszy przykład to jest 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, bo tam są dziedziczone tradycje naszego 3. Pułku Szwoleżerów. Żołnierze noszą na beretach proporczyki pułkowe. W codziennych rozmowach mówią na przykład, że nie wprowadzają wozów do hangarów, tylko do stajni. No i wchodzimy tutaj do sali kawaleryjskiej na głównej ścianie. Cześć i chwała polskiej kawalerii. Batalion czołgów przejął tradycję 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. 1. Batalion Zmechanizowany przejął tradycję 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. To Krechowiacy. Krechowiacy, to też jednak to jest najstarszy pułk Ułanów w Wojsku Polskim. Ja chciałbym podkreślić jedno. Z tego pułku wyszło zawołanie ku chwale ojczyzny, które do dzisiaj w Wojsku Polskim używamy. Ku chwale ojczyzny, bo w tradycji ułańskiej jest zawołanie po dobrze wykonanym zadaniu przez ułanów. Dobrze było? Ułani odpowiadają ku chwale kawalerii. I pan generał Gromadziński, jako wielki przyjaciel kawalerii, inaczej, nie znam innego przypadku, żeby generał Wojska Polskiego konno poprowadził defiladę oddziałów kawaleryjskich w dzisiejszych czasach, więc to Wojsko Polskie dzisiaj naprawdę żyje tymi tradycjami. Pam, pam, pam, pa, pa, pam, pam. I jeszcze jeden mazur jedzie, choć poranek świta, czy pozwoli pan na grysia? Wojsko od nas się uczy tego, kim byli szpoderzy, kim byli łani, strzelcy konni, jak wygląda wypicie tastu za zdrowie konia, czym są żurawiejki. W Orzyszu z inicjatywy dowódcy pułkownika Półbratka na przykład zmieniono nazwę ulicy, przy której znajdują się koszary 1. Batalionu Zmechanizowanego. Teraz ulica imienia 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. W tym roku obchodzimy 110. rocznicę urodzin naszego patrona grupy sportowej, najlepszego sportowca 3. Pułku Szwoleżerów, pana rotmistrza Jerzego Bilwina. I w tym roku właśnie w Orzyszu stadion sportowy na terenie jednostki przyjął imię pana rotmistrza. Co jeszcze nam się marzy? To jest powrót wstęgi Virtuti Militari na sztandar pułkowy. W przyszłym roku będziemy obchodzili równą setną rocznicę wręczenia sztandaru dla naszego pułku w kwietniu 1922 roku przed pałacem na wodzie w Łazienkach Królewskich. Marszałek Józef Piłsudski wręczył sztandar właśnie dla 3. Pułku Szwoleżerów. Że żołnierze w 1939 wywalczyli swoją krwią, to wielkie wyróżnienie. No byłoby też wielkim wyróżnieniem dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, że ich batalion dziedziczy tradycję pułku odznaczonego Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari. Pluton! Odległości konia! Krzyżowanie! Marsz! Słyszą państwo komendy mistrza Szakacza, ale... Mocniej czoło! To jest komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Galopę w lewo! Jeżeli Cebulana położysz na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko goń. Zmocnij! Pluton, dobrze było! Uchwała! działamy na kolejnym froncie, organizujemy pierwszy bieg ku chwale kawalerii i artylerii konnej II Rzeczypospolitej, z którego to dochód z pakietów startowych zostanie przeznaczony na budowę pomnika w Komarowie, największej bitwy kawaleryjskiej 1920 roku. I ten bieg jest o tyle ciekawy, że może w nim wziąć udział każdy w swoim miejscu zamieszkania. Działa to na zasadzie biegu wirtualnego ku chwale kawalerii. To ma ogromną wartość. Ja cały czas uważam, że w społeczeństwie każdy znajdzie swoją niszę, aby służyć ojczyźnie. I takim jednym z rozwiązań jest Federacja Ochotniczych Kawalerii Polskiej. Co jest najciekawsze z tego wszystkiego? Że ci młodzi ludzie, którzy tu służą, 20-kilkuletni żołnierze szeregowi, oni są dumni z tego. Oni chcą to kultywować, więc muszą znać historię pułku, muszą wiedzieć, gdzie pułk toczył bitwy. Razem świętujemy te bitwy. Czyli jak przychodzi kampania jesienna, a nie wrześniowa, chciałbym podkreślić, jeździmy po miejscach bitew naszych pułków. I razem z naszymi kolegami z ochotniczych szwadronów kawalerii, razem świętujemy, organizujemy eventy i pokazujemy. To jest tradycja, to jest nasza historia, którą dziedziczą żywi współcześni żołnierze. Szable! Dłoń! Przekazujemy to, co było ważne kiedyś dla tych wszystkich oficerów przedwojennych. Honor, szacunek, poszanowanie dla kobiet, dla drugiego człowieka. Młody człowiek, który mówi ku chwale kawalerii, oddaje cześć pokoleniom, które wywalczyły to, że dzisiaj on może żyć w niepodległej, wolnej Polsce. Po jednemu za mną, w lewo, marsz! Ułanie, doglądaj się konika, doglądaj się konika, bo połamiesz kości, kiedy się rozbryka, bo połamiesz kości, kiedy się rozbryka. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ku chwale kawalerii.